Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry w środę. Jest godzina 6. Robert Grzędowski przy mikrofonie, a w studiu także Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Czas na serwis. Jestem zdeterminowany do zakończenia wojny w Ukrainie, mówi przed Kongresem USA Donald Trump. Projekt ustawy mającej ułatwić inwestowanie w przemysł obronny, zapowiedział premier Donald Tusk. Do sądu trafił wniosek o areszt w celu przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed Komisją do Spraw Pegasusa. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że jest zdeterminowany, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Podczas wystąpienia w Kongresie Donald Trump cytował list od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w którym przywódca Ukrainy deklaruje gotowość do negocjacji pokojowych. Donald Trump powtórzył swoje bezpodstawne twierdzenie, że Europa wydała na pomoc Ukrainie znacznie mniej niż Stany Zjednoczone. Według Trumpa USA przekazały Ukrainie 350 miliardów dolarów, podczas gdy Europa 100 miliardów. Europa niestety wydała więcej pieniędzy na zakup rosyjskiej ropy i gazu niż na obronę Ukrainy. Prezydent USA powiedział, że otrzymał, jak się wyraził, ważny list od prezydenta Zełenskiego. Ukraina jest gotowa jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy. Cytował prezydenta Ukrainy. Poinformował też, że Ukraina jest gotowa w każdej chwili podpisać umowę w sprawie minerałów. Doceniam, że wysłał ten list. Dostałem go przed chwilą. Trump dodał, że ma sygnały od Rosji, że jest gotowa na pokój. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nadchodzą trudne i wymagające czasy, powiedział premier Donald Tusk, komentując wstrzymanie przez Donalda Trumpa pomocy wojskowej USA dla Ukrainy. Szef rządu podkreślił, że cała Europa musi się zjednoczyć na rzecz własnego bezpieczeństwa. Proszę zapiąć pasy, wchodzimy w strefę turbulencji, chciałoby się powiedzieć. Szef rządu zapowiedział też projekt ustawy mającej ułatwić inwestowanie w przemysł obronny oraz przesunięcie w najbliższych dniach 30 miliardów złotych na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jutro w Brukseli odbędzie się nadzwyczajny szczyt Unii poświęcony wzmocnieniu zdolności obronnych Europy i pomocy dla Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przygotowała 5-punktowy plan tego dotyczący. Jest tam także punkt, na którym zależało władzom w Warszawie, dodał premier Donald Tusk. To jest ta kwestia procedury nadmiernego deficytu. Brzmi bardzo technicznie, no ale generalnie chodzi o to, żeby państwa, na przykład takie jak Polska, które decydują się na wydawanie większych pieniędzy na obronność. A w związku z tym oczywiście powiększa się deficyt. I za ten deficyt związany z większymi wydatkami na obronność Polska i inne kraje nie będzie karana przez procedury i instytucje europejskie. Plan dozbrojenia Europy przedstawiony przez szefową Komisji opiewa na 800 miliardów euro. Bezpieczeństwo kontynentu jest zagrożone w bardzo realny sposób, podkreśliła Ursula von der Leyen. Żyjemy w najbardziej niebezpiecznych czasach. Nie muszę opisywać, jak poważna jest natura zagrożeń, z którymi się mierzymy, ani niszczycielskich konsekwencji, które będziemy musieli ponieść, jeśli te zagrożenia się spełnią. Żyjemy w erze dozbrojenia. Europa jest gotowa wziąć na siebie swoją odpowiedzialność. Plan Komisji Europejskiej przewiduje też stworzenie funduszu, który zapewni 150 miliardów euro pożyczek dla unijnych krajów na inwestycje w obronę. Do sądu trafił wniosek o areszt w celu przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed Komisją do Spraw Pegasusa. Miałoby się ono odbyć w czerwcu. Nie chcemy, by przesłuchanie Zbigniewa Ziobry wpisywało się w kampanię wyborczą, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Te maksymalnie 30 dni w aresztu mają go przymusić do złożenia zeznań. W tym wniosku chcemy, aby świadek Ziobro był do dyspozycji Komisji Śledczej, tym samym opinii publicznej w dniach 23, 24, 25 czerwca. Bo dobrze wiemy, że byłoby to wykorzystane. Przesłuchanie świadka ma służyć wyjaśnieniu roli Zbigniewa Ziobro w aferze Pegasusa. Komisja próbowała kilka razy bezskutecznie przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości. Ostatnio został on doprowadzony przez policję, która zatrzymała gdy skończył wywiad w siedzibie Telewizji Republika. Gdy dotarł do Sejmu, komisja zakończyła pracę. Trzy wilczki grzywiaste przyszły na świat w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. W Europie żyje zaledwie kilkaset osobników tego gatunku. Wilczki były początkowo nieśmiałe, ale teraz już są ciekawe świata, mówi ich opiekunka z zoo Dagmara Trucewicz. Chłodniejsze dni jeszcze są w środku, w swoim domku, natomiast coraz częściej możemy je widzieć na słońcu, kiedy biegają pod czujnym okiem mamy. Mają tam taką jeszcze jamę, można ich wypatrywać, bo one się tam chowają i czasem wystają tylko uszy. Śląskie Zoo wkrótce ogłosi konkurs na imiona dla małych wilków. Klimat. Niemal 40% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, głównie z wiatru. Produkowanych jest więcej mocy niż potrzebują odbiorcy. Polskie sieci elektroenergetyczne zalecają więc korzystanie z urządzeń energochłonnych, by wykorzystać nadwyżki. Na wyjątkiem będzie godzina między 7 a 8. W rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz Zlewni Noteci na Kujawach nadal panuje susza hydrologiczna. W prognozie niemal nie widać opadów. To był serwis Trójki. Więc Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I znów czeka nas słoneczny dzień. Jedynie na północy kraju, to jest na Suwalszczyźnie i w okolicach Trójmiasta, zachmurzenie może być dziś umiarkowane lub duże, ale nie powinno padać. I będzie już kilkanaście stopni w zdecydowanej większości kraju. Tu oczywiście mowa o najcieplejszym momencie dnia. Tylko nad samym morzem i w górach jednocyfrowe wartości, a poza tym od 10 stopni w Suwałkach do nawet 15 na Dolnym Śląsku. Już prawie 6 minut po 6. Dzień dobry. Audycję poranną rozpoczynamy z Bruce'em Springsteenem. Radio Nowhere, Bruce Springsteen i 6:09. Zapraszamy do Trójki. Wieści z Ameryki, z przemówienia Donalda Trumpa do Kongresu, to na pewno pojawi się w porannej audycji dziś, ale o dźwiękach, kojących dźwiękach i obrazach powiemy też dla równowagi. Świat pędzi, informacji jest bardzo dużo. Donald Trump i Elon Musk patrzą na nas zewsząd, z wszelkich telewizji czy portali. Polityka i wojna w serwisach informacyjnych. No wrócimy więc dziś do tematu relaksu i odskoczni od takiej przytłaczającej rzeczywistości. Lubię przyrodę i lubię odpoczywać w parkach. Ćwierkanie ptaków, czy śpiew ptaków. Mruczenie kota. O, to jest dobry dźwięk. Szum fal morskich, może szum wiatru. Powiemy konkretnie o filmach ASMR, tak się o nich mówi, filmach zdobywających ostatnio wielką popularność i nie chodzi tu o dzieła oscarowe. Wręcz przeciwnie. Temat z jajem, i to dosłownie, pojawi się także w programie. Rosnącym cenom jaj przyjrzał się Paweł Turski i o swoich ustaleniach opowie. A z ważnych, poważnych tematów jeszcze przyjrzymy się wczorajszej uchwale Sądu Najwyższego zmieniającej zasady korekty płci w akcie urodzenia. Czy to rzeczywiście przełomowy wyrok, jak napisała w mediach społecznościowych ministra do spraw równości? O tym więcej po 7 w rozmowie z aktywistką Mają Heban. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Do 9. Zapraszamy do Trójki. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puszcza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Tak małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puszcza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Bluszcz w Trójce, szanowny panie, mamy już 12 minut po godzinie 6. Drodzy państwo, w redakcji padło takie hasło w stronę naszego szalonego reportera Pawła Turskiego: zrób coś z jajem. No i Paweł, jak to on, potraktował te słowa bardzo literalnie, ale okazało się, że jest temat. Ceny jaj idą w górę, a przed Wielkanocą mogą być jeszcze wyższe. Czy to będzie dobro luksusowe? No może aż tak źle nie będzie. Sytuację sprawdza właśnie Paweł Turski, który wybrał się na jeden ze stołecznych bazarów. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry Robercie. Wokół mnie mnóstwo straganów z jajami. Patrzę na ceny tutaj przy pierwszym z stanowisk i powiem tak, tanio nie jest. Od 85 groszy za sztukę, za takie, no naprawdę, małe jajko od młodej kurki do złotówki i 50 groszy. Idę dalej, kolejny stragan. I tutaj już jest drożej, od złotówki za jedno jajo do złotówki 60. Wraz ze mną pani Dorota. Dzień dobry. Bardzo miło. Pani co dopiero kupiła jajka. Tak, bardzo lubię jaja. Drogie są te jajka. Tak, bo te, które w tej chwili kupiłam, były po złoty 30, teraz już po złoty 50. Wpływa na to ta cena, że pani ogranicza spożycie jaj, czy jednak dalej się je jaja, tak jak pani powiedziała, że pani lubi? Myślę, że będę musiała się zastanowić nad ograniczeniem. Tak jak wielu innych produktów, których ceny ostatnio podskoczyły bardzo mocno. Złoty 30 za sztukę, złoty 50 ma być na Wielkanoc. Przerażające, czy da się jednak jeszcze przeżyć? Ja myślę, że cena podskoczy przed Wielkanocą. Jeszcze? Myślę, że tak. Bardzo dziękuję pani Dorota. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia. Złoty 30 za sztukę to jeszcze nic. Ceny przed Wielkanocą jaj będą jeszcze wyższe. Mówił mi Paweł Podstawka, przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Ta cena może oscylować w granicach 2 zł, nie złoty 50. Na to wpływ ma kilka czynników. Najważniejszym czynnikiem jest sytuacja epizootyczna zakażenia grypą ptaków i NB. A teraz już wraz ze mną pan Paweł. Dzień dobry. Dobry. Widzę, że pan już nabył jajka. W sumie 10. Drogie te jaja, coraz droższe. Boli? Nie wiem, za ile pan za sztukę zapłacił, bo to różne ceny. 60. Podwójnymi żółtkami, to dlatego. Co te podwójne żółtka robią? Po prostu są dwa w jednym. Mamy bonus. Ale coraz droższe mają być jaja przed Wielkanocą. Ponoć. ponoć, tak. No to przeraża? Każda podwyżka nigdy nie cieszy. To jest oczywista oczywistość. Dobrze, to rozumiem, że teraz jakieś śniadanie z jajkami. Oczywiście, zawsze. To smacznego życzę, panie Pawle. Wszystkiego dobrego, pomyślności. Do usłyszenia. Dosłownie do usłyszenia, bo w planie Pawła jest jeszcze chociażby odwiedzenie ekologicznej fermy jaj. To po godzinie 7:00. A państwa pytamy o wrażenia z bazarków i ze sklepów i odczucia, gdy patrzymy na ceny. Czy też pomyśleli sobie państwo ostatnio, że to chyba są jaja? 2 2 7 3 oczywiście, także w tym temacie. National w Trójce, jest 6:18. Przegląd prasy. Donald Trump przemawiał w Kongresie amerykańskim i o tym mówiliśmy już w serwisach Trójki i na pewno będzie ten temat powracał dziś w porannej audycji. W swoim 1,5-godzinnym wystąpieniu Trump skupił się przede wszystkim na polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, ale nie zabrakło też słów o wojnie w Ukrainie. No i te sprawy międzynarodowe nas interesowały na pewno bardziej niż wewnętrzne amerykańskie. Choć trzeba przyznać, że było na te wątki trzeba trochę poczekać w najdłuższym w ogóle takim przemówieniu prezydenta USA do Kongresu. I co mówił Trump o wojnie rosyjsko-ukraińskiej? Mówił m.in. o liście od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Dziś rano otrzymałem ważny list od prezydenta Ukrainy. W liście napisano, że Ukraina jest gotowa jak najszybciej przystąpić do negocjacji, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy, napisał Zełenski, cytowany przez Donalda Trumpa. Spodziewano się po tym wystąpieniu zapowiedzi rychłego podpisania umowy amerykańsko-ukraińskiej dotyczącej wydobycia metali ziem rzadkich, ale z tego co czytam, takiej zapowiedzi zabrakło. Były za to krzyki i buczenie. Demokraci z kongresu wyrażali głośno swoje oburzenie niektórymi stwierdzeniami prezydenta Trumpa. Kongresmen Al Green, demokrata, został nawet wyproszony z sali. A więcej o przemówieniu Donalda Trumpa w Trójce za kilkanaście minut. Dziś miało paść w audycji słowo prokrastynacja i znalazł się nawet powód, by padło, a konkretnie wywiad Onetu z posłem Polski 2050 Rafałem Komarewiczem. Rzecz dotyczy odpolitycznienia czy odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa. To jeden z mitycznych 100 konkretów i jeden z zapisów umowy koalicyjnej obecnej większości sejmowej. Ale niewiele się, mówiąc szczerze, w tej sprawie wydarzyło. Poseł Komarewicz opowiada m.in. o projekcie ustawy, nad którą pracował, a która ugrzęzła w Sejmie na etapie komisji, i mówi tak. Projekt nie został przyjęty, ponieważ większość zagłosowała przeciwko projektowi, ale nie został też odrzucony, ponieważ nikt nie miał odwagi zawnioskować o całkowite odrzucenie. I podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja co najmniej od kilku lat. Co więc robią posłowie odpowiedzialni za ten projekt ustawy o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa? No piszą kolejny. A na pytanie o powody tej prokrastynacji koalicyjnej w sprawie odpolityczniania spółek Skarbu Państwa poseł Komarewicz mówi: wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo prosta. Wcześniej państwowe spółki obsadzał PiS, a teraz robią to nasi koalicjanci, czyli KO i PSL. PiS nie chce żadnej zmiany, bo pewnie uważa, że za 3 lata znowu wrócą do władzy. To jest dość przykra konstatacja. A kończy się ta rozmowa w Onecie zdaniem pana posła: jako koalicjant mogę powiedzieć, że realizacja obietnic wyborczych idzie zbyt wolno. A na portalu polskieradio24.pl coś nieco szybszego. Mogą tam państwo zobaczyć niezwykłe zdjęcie. Zdjęcie samolotu przekraczającego barierę dźwięku. I to nie archiwum, to zdjęcie z lutego tego roku, z drugiego lotu testowego amerykańskiego cywilnego odrzutowca naddźwiękowego firmy Boom Supersonic. Muszę przyznać, że robi wrażenie obraz odrzutowca na tle słońca z widocznymi zniekształceniami powietrza wokół samolotu. Ten efekt osiągnięto dzięki nałożeniu odpowiedniego filtra na aparat, który to zdjęcie wykonywał. To do zobaczenia na naszym radiowym portalu informacyjnym, a ja dodam jeszcze, że firma Boom Supersonic testuje odrzutowiec Overture, bo chce przywrócić komercyjne loty ponaddźwiękowe. Oczywiście przywrócić je po tym, jak w 2003 roku przestały latać Concordy. No i ma ta firma na to szansę, bo znacznie udało się zmniejszyć hałas tych lotów, ten huk, który był głównym powodem wycofania Concordów, choć oczywiście to wciąż melodia przyszłości. Na razie tylko 2 loty testowe Overture wykonano. 22 minuty po godzinie 6, to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Natalia Przybysz i Dzieci Malarzy w audycji porannej z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. Tak samo chciałem Państwu życzyć dzień dobry. No, odpowiadam zawsze na dzień dobry, to pana Grzędowskiego dostałem dzień dobry, no to ja też mówię dzień dobry. To były cztery dzień dobry, to ja dorzucę piąte. Dzień dobry. Miało być paliwo po 5,19, 24 godziny. Tymczasem to paliwo jest w większej cenie. Teraz słyszę, że jajka idą w górę. Co się stało takiego, że nasza nowa władza nic nie robi z tym, żeby to wszystko... Ładnie przerzucono winę na kury. Kury są winne drożyzny jaj. No ludzie... No, jeśli już mówimy o zrzucaniu winy, to raczej obarczane są nią nie kury, a wirusy, a konkretnie ptasia grypa. Jak ten temat wygląda z perspektywy hodowcy jaj, przekonamy się po siódmej, wtedy więcej jajecznej rzeczywistości. Na razie czas na relaks, a konkretnie relax. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak niespodzianka dla ulubionych koleżanek, to Allegro. Już teraz wybierz prezenty na Dzień Kobiet w atrakcyjnych cenach. Znajdź to, co sprawi największą przyjemność i zaskocz idealnym prezentem. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła już 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Otrzymaliśmy pismo od prezydenta Zełańskiego, że Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego i podpisać umowę w sprawie minerałów, powiedział prezydent USA Donald Trump w wystąpieniu przed połączonymi izbami kongresu. Pracujemy nad tym, by zakończyć konflikt w Ukrainie, dodał amerykański przywódca. 3/4 europejskich mórz zanieczyszczonych jest przez statki. Te odpowiadają za emisję gazów, wycieki ropy naftowej, zrzuty chemikaliów czy wyrzucanie do morza kontenerów i narzędzi połowowych. Kontrola przeprowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy wykazała, że chociaż Unia zaostrzyła przepisy dotyczące m.in. zawartości siarki w paliwie żeglugowym, to nadal 22 państwa Unii Europejskiej z dostępem do morza mają problemy z ich egzekwowaniem. Prezydent Andrzej Duda nadał polskie obywatelstwo amerykańskiemu aktorowi Jessemu Eisbengerowi. Podczas uroczystości w Nowym Jorku aktor podkreślał swoje związki z Polską oraz znaczenie ponownego odnajdywania swoich korzeni. Jesse Eisenberg zasłynął z roli założyciela Facebooka w filmie The Social Network, jest reżyserem filmu Prawdziwy Ból. Zagrał w nim także główną rolę, a jego partner w tym filmie, Kieran Culkin, dostał 2 dni temu Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. Środa szykuje się słoneczna i ciepła, jedynie na północy kraju, czyli na Suwalszczyźnie i w okolicach Trójmiasta. Zachmurzenie ma być umiarkowane lub duże, ale i tam będzie dość ciepło. A jak ciepło ma być w środę? Kilkanaście stopni po południu w zdecydowanej większości kraju pokażą termometry, tylko nad samym morzem i w górach wartości będą jednocyfrowe, poza tym od 10 stopni w Suwałkach do nawet 15 na Dolnym Śląsku. O szczegółach przemówienia Donalda Trumpa do kongresu powiemy za kilka minut w audycji porannej. Za 27 minut będzie 7, a w trójce Arctic Monkeys. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to pity as the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you the best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle, was it a mecca dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're wczoraj czasu amerykańskiego, ale dziś w nocy czasu polskiego Donald Trump wygłosił przed kongresem orędzie o stanie państwa. Przysłuchiwał się temu przemówieniu Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dosyć długo trzeba było słuchać i skupiać się na tym przemówieniu, najdłuższym w historii. To prawda, rzeczywiście, to było bardzo długie przemówienie, a historia tych przemówień też jest długa, bo amerykańscy prezydenci wygłaszają orędzia o stanie państwa od 1913 roku, od prezydentury Woodrowa Wilsona, raz w roku. Kiedyś to przemówienie służyło głównie informowaniu o tym, jak będzie skonstruowany amerykański budżet na następny rok. Teraz ono właściwie służy takiemu przedstawieniu całej amerykańskiej polityki, odniesieniu się do właściwie wszystkich bieżących wydarzeń, jakie mają miejsce, czy to w Ameryce, czy to na świecie. I tak też zrobił Trump. Zawsze za najważniejsze uważa się to przemówienie, które jest pierwszym w kadencji danego prezydenta, bo ma stanowić coś w rodzaju przemówienia programowego. Trump bardzo dużo się chwalił. Mówił o tym, że choć minęło 6 tygodni jego prezydentury, to on już bardzo wiele osiągnął i, jak ujął, dopiero się rozkręca. A mówił tak. Powróciłem do tej Izby, aby przekazać, że rozwój Ameryki przyspiesza. Nasz duch powrócił, nasza duma powróciła, nasza pewność powróciła. Amerykański sen jest bardziej realny niż kiedykolwiek wcześniej. Amerykański sen jest niesamowity. Nasz kraj powraca do formy, jakiej świat jeszcze nie widział i być może nie zobaczy nigdy więcej. To, co nas najbardziej interesowało w Europie, to bez wątpienia to, co powie Donald Trump na temat Ukrainy. Nie zdominowało to jego przemówienia, jednak gospodarka amerykańska tutaj była i to jest akurat tradycją najważniejsza w tym przemówieniu. Trump mówił o tym, że spodziewa się dalszych rozmów i ważnych decyzji, ważnych umów podpisanych z Ukrainą, a mówił o tym tak. Dostałem dziś ważny list od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Napisał w nim, że Ukraina jest gotowa usiąść do stołu rozmów tak szybko, jak to tylko możliwe, i osiągnąć trwały pokój. Zapewnił, że nikt nie pragnie pokoju tak jak Ukraińcy. Napisał, że on i jego zespół są gotowi na osiągnięcie trwałego pokoju pod przewodnictwem prezydenta Trumpa. Według Trumpa Zełenski napisał także, że docenia wsparcie amerykańskie, że Ukraina jest gotowa podpisać umowę o rzadkich minerałach natychmiast i kiedy tylko i gdzie tylko Stany Zjednoczone będą tego chciały. Doceniam te gesty prezydenta Zełenskiego, powiedział Donald Trump. On dużo mówił o polityce zagranicznej, mimo że gospodarka dominowała w tym przemówieniu. Mówił o tym, że Stany Zjednoczone przejmują i będą dalej przejmować kontrolę nad kanałem panamskim. No i odniósł się po raz kolejny do kwestii Grenlandii, mówiąc tak. Mam też wiadomość dla wspaniałych mieszkańców Grenlandii. Mocno popieramy wasze prawo do określenia własnej przyszłości. I jeśli tak zdecydujecie, to przyjmiemy was w Stanach Zjednoczonych. Potrzebujemy Grenlandii dla naszego narodowego bezpieczeństwa, a nawet dla bezpieczeństwa całego świata. Pracujemy wspólnie, by je osiągnąć i przejąć Grenlandię. Myślę, że w taki czy inny sposób w końcu ją przejmiemy. Zapowiadał, że dalej Ameryka będzie prowadzić swoją politykę także za pomocą ceł nakładanych na tych wszystkich, na których według Trumpa cła należy nakładać. Jednocześnie Trump zapowiedział, że jeśli ktokolwiek Ameryce będzie na to odpowiadał działaniami, to Ameryka uderzy cłami jeszcze mocniej, mówiąc tak. Whatever they tariff us, we will... Jakiekolwiek nałożą na nas cła, my nałożymy takie same na zasadach wzajemności. Jakkolwiek nas opodatkują, opodatkujemy ich tak samo. Jeśli wprowadzą cła pozafinansowe, by odsunąć nas od swojego rynku, my wprowadzimy takie same bariery, by trzymać ich z dala od naszego rynku. Przyniesie to biliony dolarów oraz nowe miejsca pracy, jak jeszcze nigdy do tej pory. Donald Trump skrytykował także działania na rzecz ochrony klimatu podejmowane dotąd przez rząd Stanów Zjednoczonych. Nazwał to nowym zielonym przekrętem. Chwalił się, że wycofał Stany Zjednoczone z WHO czy z Rady Praw Człowieka ONZ. Sugerował, że może z kolejnych światowych organizacji Stany Zjednoczone się pod jego rządami wycofają. Również się chwalił, że zabezpieczył granice amerykańskie i zapowiedział dalsze uszczelnianie i zaostrzanie amerykańskiej polityki migracyjnej. No i odniósł się do swoich własnych spraw. Pożalił się, że te wszystkie procesy, które wobec niego się toczą, to spisek przeciwko niemu jako politycznemu rywalowi demokratów. No i zapowiedział, że skończy z tym, że prokuratura nigdy nie będzie wykorzystywana przeciwko politycznym oponentom, choć z drugiej strony sugerował, że być może wobec demokratów użyje prokuratury, przynajmniej niektórych. Więc no, było to takie dosyć buńczuczne przemówienie. Oko za oko, cło za cło w przemówieniu Donalda Trumpa opowiadał o tym Incredible Person Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 19 minut będzie godzina 7. Kate Bush w Trójce teraz. Bush. Ciekawe, czy Running Up That Hill jest tym kojącym dźwiękiem dla państwa. Bo o kojących dźwiękach w kontekście natłoku informacji, nie zawsze przecież pozytywnych, chcemy dziś państwu opowiedzieć. O dźwiękach wywołujących tak zwany ASMR. Ale zaczniemy od pytania, które Karolina Gonet zadała przechodniom. Pytania o kojące dźwięki właśnie. Czy są jakieś dźwięki, które panią relaksują? Śpiew ptaków. Lubię przyrodę i lubię odpoczywać w parkach. Śmiech tej dziewczynki, to moja wnuczka. To jest coś najpiękniejszego, co w tej chwili mi się przytrafia. Ćwierkanie ptaków, czy śpiew ptaków. Mruczenie kota, o, to jest dobry dźwięk, który uspokaja. Pewnie ptaszki. Muzyka z cheminowej ery. Ewentualnie jakiś taki miły tembr głosu, to ewentualnie. Dużo osób mówi o śpiewie ptaków, czy uważa, że to też działa? No, to piękne, piękne jest. Może muzyka klasyczna, może bolero Ravela. Szum fal morskich, może szum wiatru. Czyli wszystko to, co nas otacza, akurat tak, teraz jak tak wieje. Szum wody, poranny śpiew ptaków. A czy coś jeszcze? Ulubione melodie. Myślę, że muzyka spełnia taką funkcję w moim życiu. Najbardziej tak szczerze lubię gitarę basową. Dźwięki, które relaksują. Może państwo się podzielą swoimi wrażeniami na ten temat z nami. 2 2 i 7 3 oczywiście zapraszamy. A zaczynamy utwór, który a propos gitary basowej. Basik ma całkiem niezły. To także może być powód do relaksu. You got the body, now you want my Daryl Hall i John Oates i I Can't Go For That w remiksie Pomo. Mam nadzieję, że ten wybór wpłynął na Państwa kojąco po kolejnych doniesieniach zza oceanu. Do tematu dźwięków i też obrazów wywołujących ASMR wrócimy dziś jeszcze w porannym Zapraszamy, ale że jest 6.50, to czas na cykl Kuby Witkowskiego. News albo fake news. Dziś chcę zwrócić Państwa uwagę na temat migracji, bo ta znów stała się przedmiotem dezinformacji, a konkretnie chodzi o centra integracji cudzoziemców. Tych ma w Polsce powstać prawie 50. Nie jest to żaden obóz, żadne miejsce relokacji. Tłumaczyła w Polskim Radiu RDC Hanna Maliszewska z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Będzie to po prostu taki punkt usługowy, w pewnym sensie punkt urzędowy. Te usługi z jednej strony będą dotyczyły na przykład nauki języka polskiego, ale będą to też zajęcia, które przybliżą nieco działanie różnych urzędów. Okazuje się, że powstawanie tych centrów to doskonała pożywka dla siewców półprawd i fałszów, którzy po cichu wprowadzają w błąd co do lokalizacji takich placówek. A mieszkańcy, tak jak niedawno było to w Elblągu, są zaskoczeni i stają się podejrzliwi wobec samorządowców. Jak wieś gminna niesie, prawdopodobnie będzie to Centrum Integracji Cudzoziemców w Elblągu. Mówił w Polskim Radiu Elbląg jeden z mieszkańców. Doszło tam do tego, że władze musiały prostować całą sprawę. Nikt nie prowadził z nami żadnych rozmów na temat powstania takiego ośrodka. Joanna Urbaniak z miejscowego magistratu. Każda inna informacja w tej sprawie jest więc jedynie wprowadzaniem w błąd mieszkanek i mieszkańców. Ale z podobnym fake newsem, że w okolicy powstanie takie centrum, mierzy się właśnie teraz gmina Libiąż w Małopolsce. Tam takie treści wśród mieszkańców powszechniano z fejkowego konta na Facebooku. Nie ma się co dziwić, że gro mieszkańców zostało bardzo mocno zaniepokojonych. Hubert Szumniak, zastępca burmistrza. Stąd burmistrz wydał oświadczenie, żeby sprostować informacje, które zaczęły krążyć w sieci. Mimo tego oświadczenia nadal są osoby, które bezkrytycznie wierzą w to, co zostało napisane na tych fejkowych kontach. Ludzie zamiast sprawdzać informacje, podchodzić do nich krytycznie, dają się zmanipulować. Chcemy właśnie wprowadzić taką kampanię dotyczącą edukacji społecznej związanej właśnie z dezinformacją, z fake newsami. Tym bardziej, że mamy kampanię wyborczą, a migracja to zawsze nośny temat dla dezinformatorów i tak bywa nie tylko w Polsce. Też byliśmy przedmiotem ataków i kampanii dezinformacyjnych w innych państwach. Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bo już te symboliczne jedzenie kaczek z fontan czy zestawów w parkach w Wielkiej Brytanii opisywane przez tamtejsze tabloidy, to również kampanie przeciwko właśnie tym mniejszościom, przeciwko napływowi osób. Dlatego zwłaszcza teraz trzeba mieć się na baczności. Temat migracji będzie bowiem polaryzował nasze społeczeństwo, a na tym właśnie zależy siewcom dezinformacji. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Kuba i fact-checking wrócą jutro o tej samej porze. Jeszcze 6,5 minuty do 7, o 7 w trójce serwis, sport i pogoda, a teraz Olivia Dean. There's a lot of ground to cover, one foot and then the other, on my way to somewhere new. You false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do? I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now, just the kind of thing that you say. You say no need to look behind. Keep you here beside me to make a mess of it, then make the best of it. It isn't perfect, but it might be. You dip your toe and then you paddle all the when the channel thought I'd never make it.